Habakuk, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang, at hindi umiira lang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, "Masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo, at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babilonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupaing hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak. Ipinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. Ang mga kabayo nila ay mas mabibilis kaysa mga leopardo, mas mababangis kaysa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga mangangabayo ay rumaragasa mula sa malalayong lupain para silang mga agila na dumadagit sa kanilang biktima. Ang kanilang mga hukbo ay marahas na sumasalakay, at lahat ay nasisindak habang sila'y nananakop. Di mabilang na parang buhangin ang kanilang mga bihag. Hinahamak nila ang mga hari at walang pinunong iginagalang. Pinagtatawanan lamang nila ang bawat muog sapagkat ito'y kanilang nilulusob at madaling nakukuha. Pagkatapos ay nagpapatuloy silang parang malakas na hangin. Walang dinidiyos kundi ang sarili nilang lakas. O Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulan, pinili ninyo ang mga taga-Babilonia at sila'y inyong pinalakas. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahan. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda o gaya ng mga kulisap na walang mangunguna sa kanila. Binibingwit sila ng mga taga-Babilonia na wari isda. Itinataboy nila ang mga ito sa mga lambat, at pagkatapos ay nagsisigawan sa galak. Kaya't sinasamba pa nila ang kanilang mga lambat at nag-aalay ng mga handog, sapagkat ito ang nagbibigay sa kanila ng karangyaan. Patuloy ba nilang gagamitin ang kanilang tabak at walang awang pupuksain ang mga bansa?